Wiesz, że dopiero po tej piosence, po tym tłumaczeniu skojarzyło mi się, że Rosjanie mają takie piękne powiedzenie, że bez miłości w pałacu zmarzniesz, a z miłością w szałasie ciepło ci będzie. Nie? To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 15 marca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dziś decyzja krakowskiego sądu w sprawie aresztu dla podejrzanych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Połączone senackie komisje rano ponownie pochylą się nad nowelizacją prawa łowieckiego. Wiec w rocznicę zajęcia Krymu zakończył kampanię wyborczą Władimira Putina w Sewastopolu. Krakowski sąd rozpatrzy dziś wniosek prokuratury o tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych o zamordowanie małżeństwa Jaroszewiczów. Jak poinformowała prokuratura, zarzuty zabójstwa byłego PRL-owskiego premiera i jego żony postawiono trzem osobom. Jedna z nich przebywa już w areszcie. Morderstwo Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji było jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych początku lat 90. W rękach prokuratury są wszyscy podejrzani o dokonanie morderstwa. Usłyszeli już zarzuty, mówił Rafał Babiński, prokurator okręgowy w Krakowie. Dwóch sprawców, którzy się przyznali, złożyli obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. To, co podawali i relacjonowali, wskazywało na to, że niewątpliwie byli na miejscu zdarzenia, że brali w tym udział. Zatrzymani to byli członkowie gangu karateków, który działał w latach 90. Grupa miała na swoim koncie kilkadziesiąt napadów rabunkowych. Jak zdradził dziś prokurator Babiński, napad na willę Jaroszewiczów w Aninie był ich pierwszym przestępstwem. Oczywiście na pierwszy plan może się wysuwać motyw rabunkowy, natomiast każda w tym momencie wersja jest przez nas jeszcze badana i weryfikowana. Prokuratorzy z Krakowa wpadli na nowy trop w sprawie zabójstwa byłego komunistycznego premiera i jego żony przy okazji śledztwa w sprawie porwania dziesięciolatka oraz porwania i zabójstwa biznesmena. Jeden z porywaczy miał brać udział w morderstwie i to właśnie jego zeznania doprowadziły śledczych do pozostałych dwóch podejrzanych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nowela prawa łowieckiego ponownie wraca do senackich komisji środowiska i rolnictwa. Zajmą się projektem rano. Podczas debaty senatorowie zajęli się rekomendowanymi wcześniej przez komisję poprawkami, między innymi obniżeniem z 18 do 15 lat wieku małoletnich, którzy będą mogli brać udział w polowaniu, oraz przywróceniem przepisu dotyczącego wykorzystywania żywych zwierząt do szkolenia psów i ptaków myśliwskich. Odnosząc się do nich, Joanna Golińska z Ministerstwa Środowiska przypominała, że w Sejmie udało się wypracować kompromis między środowiskiem myśliwych, rolników i ekologów. Zakaz wykonywania polowania w obecności dzieci do 18 roku życia, teraz obniżony jest ten wiek, czy też zakaz szkolenia psów, ptaków łownych, w trakcie których dochodziłoby do zranienia czy zabijania zwierzyny. To są poprawki, za którymi postulowała strona społeczna. Głosowanie nowelizacji prawa łowieckiego zaplanowane jest na piątek. Polacy jedzą dwa razy więcej soli niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Przyjętą normą jest 5 gramów dziennie, czyli jedna łyżeczka od herbaty. My jemy dwie. Nadmiar soli w diecie niszczy zdrowie, ostrzega profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia. Sól przede wszystkim jest odpowiedzialna za naciśnienie tętnicze, a naciśnienie tętnicze rozwija miażdżycę, a miażdżyca jest odpowiedzialna za udary. Sól sprzyja otyłości. A otyłość jest czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera. Oprócz soli, którą sami dodajemy do potraw, jest wiele produktów przetworzonych, zawierających sól. Najwięcej jest jej w słonych przekąskach, daniach typu fast food, wędlinach, serach podpłuszczkowych i pieczywie. Jeżeli chcemy być zdrowi, powinniśmy zrezygnować z dosalania potraw, mówi dr Anna Wojtasik z Instytutu Żywności i Żywienia. To jest bardzo dużo różnych sposobów, żeby tę sól ograniczyć, chociażby poprzez stosowanie różnego typu ziół. Zamiast soli bardzo to dobrze się sprawdza w kuchni i na pewno potrawy smakowo na tym nie ucierpią. W Światowym Tygodniu Walki z Nadmiernym Spożyciem Soli eksperci radzą, aby czytać etykiety i wybierać te produkty o mniejszej zawartości soli. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A więc Rosja, Sewastopol, Krym zakończył na Półwyspie kampanię Władimira Putina przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Meeting poświęcony był czwartej rocznicy wydarzeń, które doprowadziły do przejęcia kontroli nad Krymem przez Moskwę. W mitingu wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, głównie mieszkańców Sewastopola. Ze sceny występowali m.in. szefowie oddziałów ukraińskiego MSW, które 4 lata temu przeszły na stronę rosyjską, oraz gwiazdy estrady, śpiewające patriotyczne pieśni opowiadające o, cytuję, powrocie Sewastopola i Krymu na łono ojczyzny. Wystąpienie prezydenta Władimira Putina trwało jedynie 3 minuty. Przypomniał on o tym, że przyłączenie Krymu do Rosji nastąpiło po referendum. Swoją decyzją pokazaliście, czym jest prawdziwa, a nie pokazowa demokracja. Poparliście przyszłość swoją i swoich dzieci. Władimir Putin nie powiedział jednak, że samo głosowanie przebiegło z wieloma naruszeniami i nie zostało uznane przez wspólnotę międzynarodową, podobnie jak aneksja Krymu, za którą Rosję spotkały zachodnie sankcje. Z Sewastopola Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. 4. Pochmurny z małymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, a lokalnie na północy i wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą w Augustowie 1 stopień, w Warszawie i Szczecinie 4, we Wrocławiu 7, w Rzeszowie 8. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze prawie 6 minut po północy. Sandra Kaczkowska, dobry wieczór. 7 minut po północy, 536 wydanie Ciemnej Strony Mocy, zeszyt rozłożony. Ela Różycka rozpoczęła swój dyżur za konsoletą do 6 rano, a ja tu będę tylko do 2. A zgodnie z świecką już tradycją, Piano Day nam się szykuje i to za chwileczkę, za momencik. Za tydzień w sumie w całości audycja będzie poświęcona muzyce fortepianowej i temu, co się będzie działo w Warszawie i temu, co się będzie działo w Krakowie. Ciemna Strona Mocy w tym roku również zostaje patronem krakowskiego Piano Day, ale o tym wszystkim opowiadać będę chwilę później. Johan Johansson, na dobry wieczór. Johan Johansson i Copenhagen Dreams. I z Johanem i z jego muzyką zostaniemy przez, myślę, że najbliższe 20 minut na oko. Z przepięknego filmu The Theory of Everything w reżyserii Jamesa Marsha z 2014 roku o życiu Stephena Hawkinga, muzyka Johana Johanssona. Jesteśmy tylko szczególnie zaawansowaną w rozwoju odmianą małp na niezbyt ważnej planecie, krążącej wokół całkiem przeciętnego Słońca. Ale jesteśmy w stanie poznawać wszechświat. Dopiero to sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Thank you. Wiele postów pojawia się w tej chwili na naszej grupie, na którą bardzo ciepło zapraszam. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Spróbuję przeczytać to, co Diana napisała, oczywiście cytat. Przez miliony lat ludzkość żyła tak jak zwierzęta. Wtedy stało się coś, co uwolniło siłę naszej wyobraźni. Nauczyliśmy się rozmawiać, nauczyliśmy się słuchać. Rozmowa umożliwiła przekazywanie pomysłów, dzięki czemu nauczyliśmy się wspólnie budować niemożliwe. Największe osiągnięcia ludzkości tworzone są w rozmowie, a jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy. Nie musi tak być. Nawet największe marzenia mogą stać się rzeczywistością. Z technologią, którą dysponujemy, możliwości są nieograniczone. Wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, że wciąż rozmawiamy. Thank you. Irytowanie się na moją niesprawność było stratą czasu. Ludzie nie mają czasu dla kogoś, kto zawsze złości lub narzeka. Trzeba iść ze swym życiem do przodu i myślę, że udawało mi się to całkiem nieźle. Zaczęłam myśleć o czarnych dziurach, kiedy kładłam się do łóżka. Moje inwalidztwo sprawia, że jest to bardzo powolny proces, więc miałam wiele czasu. O Stevenie pamiętać myślę, że będziemy już do końca naszych dni, bo był to chyba najpotężniejszy umysł po Einsteinie na świecie i brakować nam go będzie. Z muzyką Johanna zostaniemy, myślę, że do końca pierwszej godziny nawet, ale to już muzyka z filmu Mechanic z 2014 roku. Thank you. Johan Johansson i muzyka z filmu z 2014 roku Mechanic. Przypominam adres mailowy, jeżeli ktoś by się chciał skontaktować w sprawie muzycznej. Oczywiście csm@polskiradio.pl. 18 minut, 17,5 pozostało do pierwszej. Jak to ładnie magazyn Rolling Stone napisał 18 stycznia, troszkę więcej niż 4600 dni minęło od momentu, kiedy ostatni album Tula ujrzał światło dzienne. Liczmy, że 12 lat, prawie 12 lat. No ale mamy już potwierdzenie absolutne, już takie naprawdę potwierdzenie, więc trzymamy kciuki u palców wszystkich 20, bym powiedziała. Wszystkie kciuki, wszystkie palce trzymamy teraz grzecznie, że Tool już jest w tej chwili w studio, już nagrywa, bo w marcu mieli wejść, no jest 15 marca, to miejmy nadzieję, że nie pod koniec marca. Chociaż po nich przecież wszystkiego się można spodziewać, tylko już w tej chwili są w studio i już nagrywają. Może na wrzesień, a może na wakacje? No zobaczymy. Nowy album Tula w tym roku ma się pojawić. Sweet. 4 minuty do godziny 1 nam zostało. A na nowego Tula czekać będziemy, a teraz już muzyka z nowego filmu. Główne role to Natalie Portman, Tessa Thompson, Gina Rodriguez i Oscar Isaac. Annihilation w reżyserii Alexa Garlanda i po raz kolejny po raz czwarty panowie się spotkali, a panowie to oczywiście Jeff Barrow i Ben Salisbury. I stworzyli kolejną ścieżkę dźwiękową do kolejnego filmu i to jest kolejna niespodzianka, bo kolejna ścieżka dźwiękowa przez nich stworzona to w sumie żadna niespodzianka, jest rewelacyjna. Ben Salisbury, Jeff Barrow, Annihilation.